ستا تصویر تا پا جڑا شوین پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پا جنگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شوین پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پا جنگی می دیر پیشان شی گران کال می گیری جی تہر وقت رت یادی جی جدا دیم سوزالی تل پجرکی می وسی جی ہشت کور درمان می نشتا تو جوندون می فخف گان شی اے شہید شہید جانانا پجرگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شن پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پا جلگی می دیر پیشان شی گرزوانی دی سادا ککڑا دخ پلخنائی پا پا کمینا پلی ورز دا حشر کاکی بس ورائی حسینا ستا دوینو هر یو ساس کئی سمر خوش درب منان شی اے شہید شہید جانانا پزرگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شن پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پزرگی می دیر پیشان شی بختور تر بختوری چی نصیب دی شہادت شو تا عاشق دا پاک نبی چی پا برخ دی جنات شو چی دختائی فضل پی وشی نو بیالا شدی قربان شی اے شہید شہید جانانا پا جگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شن پی دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پا جگی می دیر پیشان شی ستا پو پل بندی با پلش دم ستا پلار بندی روانیم شہدت نختای غورم هم پسوار او پگیریانیم زعزی شکیب دعا کرم چی پورا می دا ارمان شی اے شہید شہید جانانا پا جگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شن پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پا جگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شن پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا پا جگی می دیر پیشان شی ستا تصویر تا پا جڑا شن پری دا اوشکو می باران شی اے شہید شہید جانانا